للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولككم من الغرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولككم من الغرمان انهدوا على الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القوف ماما كل من يأتيك يوما قومي هيا القوف ماما شطهت واحدا حائل Kamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku. Usapkan hati, wahai tanah airku. Cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku. Indonesia negeriku. Kau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Ya lalwakon, ya lalwakon, ya lalwakon. Kumpul wakon minal iman Walakakum minal firman Inhadu alal wakon Ya lal wakon, ya lal wakon, ya lal wakon Kumpul wakon minal iman Walakakum minal firman Inhadu alal wakon Indonesia biladi dalam imanmu jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku usapkan hati wahai tanah airku cintamu dalam imanmu jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Kau panji martabatku, siapa datang?